Hola, molt bon dia. Repetirem temps una vegada més aquesta jornada de dijous, dia de Sant Miquel, un dia encapçalat doncs, pel sol, per la tranquil·litat. Avui, a diferència del que va passar ahir la tarda, ja no esperem nuvolades gruixudes cap al Pirineu. De fet, van descarregar alguns ruixats, bàsicament, cap al sector occidental. No van afectar la Cerdanya, tampoc Andorra, però sí el Pallars Jussà i Sobirà, la Vall d'Aran. Van caure 12 litres al Port de la Bonaigua o 3 litres al Refugi de Mitges. Avui, un dia, com dèiem, tranquil, amb temperatures que es van recuperant després d'una matinada una mica més freda, fins a 3 graus de mínima d'as, 5 a Queixans, 4 a Arcalís, 8 a Puigcerdà, 10 a la Seu d'Urgell, o, per exemple, mínima aquesta nit matinada de 14 graus a Lleida Ciutat. A la tarda esperem algun núvol de bon temps al Pirineu, sense risc de pluges, i amb unes màximes avui de fins a 29 graus a Lleida, 26 a la Seu o 25 graus a Puigcerdà.